Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam tezahürde geçtiğimiz yıl İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirilen Mehmet Ergen ile bu pandemi döneminde oluşturdukları işte ve minimal sloganı ile yola çıktıkları yeni sezonu konuşacağız. Tabii bunun yanı sıra getirdikleri yeni bakış açılarıyla işte tiyatrolara destek projeleri de var. Bunlar üzerine böyle 23 dakikalık bir sohbetimiz olacak. Konumuz çok, o yüzden hızlıca giriyorum. Merhaba Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ya önce direkt minimal, zaten adı üzerinde, böyle bir dönemde nasıl bir program içeriği hazırladınız? Bir minimalden bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Şimdi bu pandeminin getirdiği koşullardan dolayı 15 dakika ara olup tuvaletlere gidip, hani kafelere gidip normal bir tiyatro oyunu seyretmenin civarında dolaşan diğer etkinlikleri kaldırmak istedik. Çünkü onlar en tehlikeli durumlar. Yani aynı tuvaletleri paylaşmak, aynı fuayede tabii ki salondan daha küçük bir alan olduğu için yüzlerce insanın aynı havayı soluması gibi. O yüzden oyunları tek perde yapalım dedik. Tek perde, ama aynı zamanda sahne üstünde de sahne teknisyenleri, aksesuarcılar, oyuncular, giydiriciler, bir sürü insan var oyuncuların ötesinde bildiğin gibi. Onların da çok sahnede olmaması için böyle bir mekanda geçen, tek mekanda geçen oyunlar seçtik. Dekorlar kurulacak. Ondan sonra arkadaşlarımız kulislerden daha uzak yerlerde olacaklar. Ve az kişilik oyunlar olacak. Böyle hani 15-20 kişi, böyle büyük müzikaller, herkes birbiriyle iç içe dış dışa olduğu oyunlar olmayacak. Ama bunlar tabii şey demek değil. Minimal deyince bazen arkadaşlarımız böyle hani daha küçük çaplı oyunlar mı gibi algılıyor, ama yani tüm eski Yunan da minimaldi. Amfiteyatrlarda insanlar ellerine sazlarını alıp hikaye anlattıkları zaman ya da ikinci bir karakter gelip diyaloğun icadına tanık olduğumuzda bunlar hikayeleriyle var olan, hikayelerle oyuncuları buluşturan şeylerdi. Dolayısıyla bir Antigone'miz var, bir Ifigenia'mız var, işte bir 20. yüzyıl klasiği Camus'un Vebası var, ama benim sahneleme şeklimle gene çok minimal olacak, bir basın toplantısında gibi olacak. Pinter'ın son oyunu var, bir restoranda geçiyor, kutlama diye. Evet. Cevat Çetin'in teorisiyle. Ve 10 tane de yeni oyunumuz var. Bazıları 1 kişilik, bazıları 2 kişilik, bazıları 3-5 kişilik. Ama hepsinde böyle bu pandeminin yaratacağı bulaşıcı hastalık meselesine yaklaşmayacak şekilde son derece muhafazakar bir yerden uzak uzak oturup oyunlarımızı oynayacağız. Ben de bir tane izleme şansı buldum. Dinleyiciler hani merak ediyorlarsa, Harbiye'de işte Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'in premierinde izledim. Gayet geniş geniş alanlarda izliyoruz. Yani hani böyle koltuk mesafeleri zaten şehir tiyatrolarında geniştir. Ve birer tane de atladığınızda hani kapalı bir alan olmasının dışında gayet rahat izlediğimi de ben buradan belirteyim. Belki etkisi olur. Peki şeye de deneyelim. Totalde 40 yetişkin oyunu, 10 çocuk oyunu izleyeceğiz şehir tiyatrolarında bu sene, ama senin, yani şimdi burada seni anlatmak istemiyordum senin, çünkü dünya üzerinde yaptığın, yani dünyanın birçok yerinde bulundun, ama işte İngiltere'de, Londra'da, Türkiye'de ürettiğin işleri biliyoruz, aldığın sorumlulukları biliyoruz tiyatro çevresi olarak. Hani bu perspektifle şehir tiyatrolarına geldiğinde geçen sene ilk hani senin adını duyduğumuzda önce kadın oyunları üzerinden bir tanıtımı duyduk. Yani burada şeye gelmeye çalışıyorum aslında, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren işler yaptığını biliyoruz, ama genel olarak bu yeni oyunları seçerken de mesela 106 yıl sonra ilk defa bir Kürtçe oyun da var. Nasıl bir fiziksel şartlarının dışında oyun seçimi gerçekleşti? Biraz da onlardan bahsedebilir misin? Şimdi tabii şehir tiyatrosu dünyanın en büyük tiyatrolarından biri. Ama bir tiyatro hangi ülkede ne kadar büyük, ne kadar ünlü bir tiyatro olsa da sonuçta hepsi lokal bir sokağın bir köşesinde duruyorlar. Yani şehir tiyatroları 10 sahnesi var diye bunu büyük de düşünebiliriz. Ama aynı zamanda Ümraniye'de bir yan sokakta şehir tiyatrosu var. Gazi Osmanpaşa'da bir şehir tiyatrosu var. Kağıthane'de bir şehir tiyatrosu var. Onlar bu semtlerin tiyatrosu. İstanbul'un demografisine baktığımız zaman gerçekten hani bir sezonda sırf şehir tiyatrosuna ait normalde 40 oyun oynuyor. Şimdi biz bu sezon 50 özel tiyatro aldık. 16'da kendi oyunumuz var. Ama çok büyük bir şehre yani her hafta, 2 haftada, 3 haftada yine oyunlar yapan bir tiyatro olduğumuz için bu demografiye cevap vermek gerekiyor. Bir kere bu kadın yazar ve yönetmenlerin çoğunlukta olması meselesi geçen Mart ayında yaptığımız. Hı hı. O zaten çok yıllar önce olması gereken bir şey. Dünyanın bütün tiyatroları için. Orada çok geç kalınmışlık var. Tiyatro adına, sırf şehir tiyatrosu adına değil. Ama bunun ötesinde bugün İstanbul'da hani Kürtçe konuşan, o kökenden gelen, o dili tekrar yaşamak isteyen bir seyirci varsa tabii ki onu duyması gerekiyor. Milyonlardan bahsediyoruz yaşayan insan sayısı olarak da hani Kürtçe konuşan. Aynen. Yani aynı zamanda içerik olarak da yani yalnızca Darülbedai'nin meşhur olduğu bu geleneksel yapı, İşte lüküs hayatlardan, Tanzimat Edebiyatı uyarlamalarını ya da Cumhuriyet döneminde önemli yazarlığını yapmak gibi olan yapısının da ötesinde daha çağdaş, daha iyi yaşayan yazarlara da yardım etmesi, onlara destek olması gibi. Biraz önce sen bahsettin, Murat Mahmut Yazıcıoğlu madem şu anda aramızdaki en önemli yazarlardan biri sayılıyor, ona sahip çıkılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Çağdaş dans eserleri var mesela, ona nasıl bir seyirci geleceğini ben merak ediyorum ama gerçek olan şu ki davet ettiğimiz bütün özel tiyatroların biletleri ya bitti ya bitmek üzere. Hı hı. O yüzden iyi bir reaksiyon aldık. Hı hı. Ya onu da zaten ayrıca hani bu dayanışmayı da konuşmak istiyorum. Hani minimali konuştuktan sonra hani o yüzden ona da sonra da devam edebilirsin bölünmesin tamam, diyor. Tamam. Yani seçimler biraz hani şehri yansıtsın istiyorum. Yani bu şehirde çok çeşit insan var. Her çeşit insanın kendini sahnede bulması gerekiyor. Tiyatro zaten o değil mi? Yani hep söyleriz böyle toplumu yansıtır, bir ayna tutar. Ama ben bazen seyirciye bakıyorum. Oradaki profili sahnede göremiyorum. Orada özellikle hani kadın yazar yönetmen olmasının ötesinde kadın karakterlerin birilerinin karısı kızı olmadan kendi kaderini çizebilen karakterler olması da çok önemli diye düşünüyorum. Yani bu şey gibi de biraz hani seninle daha kendi ayrı konuştuğumuzda da çeperlerde de aslında kendi dünyasında kalan genç kızların ya da işte kadınların da bu şeyle karşılaşabilmesi de kıymetli galiba. Biraz. Evet ya, belki mesela sen İstanbul'dan daha güzelsinden bahsediyorsak, hı hı, yani o çok başarılı bir özel tiyatro projesi olarak, hı hı, atıyorum Zorlu gibi ya da işte Moda'daki sahneler gibi, hı hı, hani belli başta zaten tiyatro seyircisi olan ve o parayı verebilecek belki averaj 70-75 liradan aşağı özel tiyatro olmamaya başladı. Hı hı. Seyirciye hitap eden bir şeydi ama anlattığı hikayeler yani Üsküdar'dan 3 nesil insanın bizim Üsküdar'daki şehir tiyatroları sahnelerimizde seyretmek başka bir tad verecektir ve alıştığı bir bilet seviyesi var, bilet fiyatı seviyesi var. Onu da gördüğü zaman hiç ulaşmadığı bir seyirciye ulaşacak diye düşünüyorum. Peki Kürtçe oyun seçmek, yani hangi ekip var ve nasıl oldu? Oradaki hikaye nedir? Orada bir Dario Fo uyarlaması var. Aslında şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel tiyatrolara yardım etmek üzere bir duyuru yaptı. Biz de kafa kafaya verip hangileri parklarda, ormanlarda, hangileri işte Maltepe'de bir etkinlik alanı var açık alanda, hangilerini şehir tiyatrolarını alabiliriz diye düşündük ve bir kere başvuru olduğu zaman olay başlıyor. Yani aslında Kürtçe tiyatroya kendisi sahip çıkan ekiplerin ben de şehir tiyatrosunda oynamak istiyorum demesi ilk adım. Bu yapıldıktan sonra artık ikinci adımı şehir tiyatroları, belediye hep beraber ya böyle bir talep var. Hı hı. Bizim de bunu bu demografiye özellikle ulaşabileceği bir yerde bir denememiz lazım dedik ve programladık ve hemen bitti biletler. Çok güzel bir haber. Peki tam bu noktada bu başvurulara gelelim. Hani siz yani bunu zaten hani herkesin bildiği bir gerçeklik ama hani söyleyelim gene de bu dönemde bağımsız tiyatroların yaşadığı sıkıntılar üzerine böyle bir dayanışmaya girmeyi planladınız herhalde diye. Hani bu döneme özel bir şey mi? Oradan şimdi salon olanların salonları kapanmaya başladı. Salonu olmayanlar zaten diğer salonlar kapandığı için oynayamadı. Hı hı. Bazı salonlar hakikaten yer altında, penceresiz zaten hani, evet, fakir bir iş olduğu için tiyatro maalesef. Hı-hı. Ya çok zengin bir iş ya çok fakir bir iş. Hı-hı. Arası yok. Mesela Zorlu gibi bir komplekste yeni işte bakanlıktan gelen genelgeyle aynı sanat kompleksi içerisinde 3 salon açılamıyordu. Ve en küçüğü olan stüdyoları kapattılar. Hı-hı. Dolayısıyla hani kapasitenin 500 bin olması gerekiyor. Yani böyle büyük oyunlar, daha bir ticari oyunlar. Bir kaygı yok. O olmayınca bir sürü orta karar tiyatro arada kaldı. Hı. Ama biz herkesten bir seçki yapalım dedik. Yani normalde ticari boyutu olan, işte dizi oyuncuları olan ya da işte tiyatroyla ünlü olmuş oyuncuları olan oyunları da aldık. Çok daha küçük kapsamlı olanları da aldık. Şansımız bizim 200 kişilik salonumuz da var, 700 kişilik salonumuz da var. Dolayısıyla bu 10 salonumuzda onları ağırlamak çok zor olmadı. Kaç tane oyun var şu anda? Yani kaç kişi bizde başvurdu ve kaç tane oyun sahnelenebiliyor bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde, öyle diyeyim. Tamam. Vallahi yüzlerce başvuru oldu. Biz özellikle yani seyirciyle buluşabileceğini düşündüğümüz, hı hı, oyunları hemen aldık. Burada 50 oyun aldık. 10 tanesi çocuk oyunu. Kağıthane ve Sultan Gazi'de her pazar çocuk oyunlarımız var. Hı hı. Onların dışında diğer 40 oyunda Üsküdar'daki Müsahipzade Celal ve Kerem Yılmaz Er sahnelerinde var. Kadıköy'de Haldun Taner'de var. Harbiye'de Muhsin Ertuğrul'da var. Gazi Osman Paşa, Ümraniye. Herkese her yere göndermeye çalıştık. Özellikle bu belediyenin doğrudan aldığı bir oyun olduğu için gişe kaygısı çok fazla olmadı. Şehir tiyatrosunun zaten çok gişe kaygısı yok. Hı hı. Dolayısıyla hani o bölge o oyunu ya da o oyuncuyu görmemiştir diyerek yaptığımız seçkiler de oldu. Hı. Mesela geçenlerde Nedim Saban bir yerde yazmış. Hani 25 yıllık tiyatro kariyeri olarak ilk defa Üsküdar'da oynadık diyor. Çünkü Üsküdar'da yani parasını da versen kiralayabileceğiniz bir özel salon, evet, yok. Kadıköy'de var ama Üsküdar'da yok. Evet. O da hemen buluşmuş oldu oyunda. Zaten biletleri bitti. Peki bu böyle aslında aylardır biz Mart ayından beri işte tezahürde neredeyse her programda atılmayan adımlardan vesaire bunlardan bahsediyoruz. Hani hem bakanlık tarafında hem kendi tiyatro camiasının içinde yaşananlardan. Bu bir yerel yönetimin attığı ilk adım neredeyse, ilk somut adım da diyebiliriz. Peki nasıl bir öngörünüz var sonrasına dair? Yani Ekim ayı bittiğinde, Kasım geldiğinde neler olacak? Planınız nedir? Kasım'da da devam ediyor. Kasım ayı içinde şimdi duyuruya çıktık bir iki gün önce. Hı hı. Tekrar seri başvurular olacak. Hı hı. Oradan yine bazı oyunlar seçip Kasım ayında da özel tiyatrolara destek olmuş olacağız. Şimdi belediyelerin bir de ilçe kültür merkezleri var. Kimisi kültür arşiv üzerinden, kimisi ilçe belediyelerinin kendi salonları. Hı hı. Her yerinde var. İstanbul'un Kartal'da var, Pendik'te var, Tuzla'da var, Silivri'de var. Hı hı. Bunlar pandemi sürecinde hemen kullanılabilir duruma gelemediler. Hı hı. Biz şehir tiyatrolarını hep açık tuttuğumuz ve içinde hep elemanlarımız olduğu için ve yalnızca birer tiyatro oldukları için diğerlerinin içinde kütüphane olabiliyor, kreş olabiliyor. Onların klima sistemlerinin değişmesi ve hijyenik bir ortam sağlanması her oyundan sonra o kadar kolay değildi. Evet. Şimdi bu çalışma Ekim-Kasım ayları içerisinde yapılıyor. Belediyenin destekleri bu sefer o salonlar üzerinden Aralık ayı itibariyle yine devam edecek. Bu arada da yani, küçük şey de sorayım. Muhtemelen bilgin yoktur ama bu işte Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'in premierinde Ekrem İmamoğlu da vardı. Ve oradaki röportajında küçük bir detay olarak şey söyledi. Hani bu bir başlangıç ve bütçesel anlamda da bağımsız tiyatroların kapanması istemediğimiz için yardımda bulunacağız gibi. Varsa senden spoiler alabilir miyiz acaba diye bir sormak istedim. Bir fikrin var mı bu konuda? Oyun alarak desteklemeleri sürecek. Kesinlikle. Ama onun boyutu yani zaten her ay yapılıyordu bu. Hı hı. İmamoğlu gelmeden önce ben böyle şeyler yapıldığını da çok bilmiyordum geçmiş rejimlerde. Evet. Sürekli bir takım oyunları vardı ama çok galiba belki de şeffaf değildi. Belki de özel tiyatrolar farkında değildi. Hı hı. Ben de özel tiyatro işlettim yıllarca ama hiçbir zaman başvurmadım böyle bir şeye. Hı hı. Onun dışında başka öngörüleri de var mı başkanım bilmiyorum. Biz o akşam böyle bir buluştuk, oyunu seyrettik, dağıldık. Zaten hafta sonu oldu. Evet evet. Daha çok yeni biliyorum. Ben sadece hani öyle bir şey tanım katını yapıp sormak istedim. Peki İki tane şey de sormak istiyorum. Seçtiğiniz, yani seçimler üzerinden gene gittiğimizde hani her yerde de vurguladığın bir konu var. Yani yerli yazarlara öncelik vermek, bir de bir kalem olarak da dışarıdan da şehir tiyatrolarına yönetmen, yani bu süreçte yönetmen getirmek üzerine. Bu yani böyle bu yoldan gitmenin sebebi nedir? Biraz da onları sorayım. Şimdi birkaç tane pratik sebebi var. Bir kere şehir tiyatroları aynı bizim şehrimiz gibi biraz dengesiz büyümüş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yüzlerce oyuncusu var ama yönetmen kadrosu mesela boş. Yani bir yönetmen var kadromuzda. Diğer 10 kadroyu belediye meclisine verilen taleplerle sürekli reddediliyor. Yani kadrolu yönetmenler istifa etmiş, yaşlanmış, vefat etmiş, emekli olmuş. Hmm. Ama yani yenisi gelmemiş. Oraya bir yatırım yapılamamış ya da o kadrolar belirlenmiş bilmiyorum ama bizim kadrolu yönetmenimiz yok. Bizde genelde oyuncular bazı sezonlar oynamak yerine yönetiyorlar. Hmm. Yani bir yönetmen yetiştirme programı Türkiye'de çok sağlıklı olarak olmuyor. Zaten geleneksel olarak devlet tiyatrosunda da bu böyledir. Hmm. Yani yönetmenler yaşlanınca oyuncular belli bir yaş alınca şimdi yönetmenlik yapayım demeye başladı ama Türkiye'de şimdi ciddi bir genç kuşak yönetmen yetişmeye başladı. Evet. Bir kere ödenekli bir tiyatroda yani bu şehrin tiyatrosunun şehrin sanatçılarına da sahip çıkması gerekiyor. Yalnızca kendi kadromuz için ben elemanlar konuğum denmesi çok sağlıklı değil. Oyuncuların da çok hoşuna giden bir şey bu. Şimdi bazı yönetmenlerimizi bazı uluslararası projelerde ortak prodüksiyonlar yapabilirim diye seçiyoruz. Yani hepsinin iyi olması zaten onu tartışmıyorum bile. Bazılarını mesela ben oyun yazarını her şeyden çok önemsiyorum. Biraz daha böyle bir Alman ekolü ağırlığı vardı Türkiye'de çok uzun yıllardır ama bu son kuşak işte Murat Mahmutların da zamandan beri böyle yeni yazarlar çıkmaya başladı. Ben kendi tekstine sahip çıkan yazar yönetmenleri tercih ettim. Mesela Murat Mahmut Yazıcıoğlu kendi oyunu yönetmeye geldi. Cengiz Toraman'ın Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi kendi yazıyor, kendi yönetiyor. Yiğit Sertdemir Öldüğünü Duyduğumu kendi yazdı, kendi yönetiyor. Kubilay Tunçer'in bir çocuk oyunu var, herkesi yılmaz olacak diye. Yine kendi yazdı, kendi yönetiyor. Dışarıdan olan başka yönetmen mesela Jale Karabekir ile Yelda Baskın iki önemli genç kadın yönetmen diye düşünüyorum. Onlar da çok kadına dair hikayeler anlatıyorlardı. Mesela Melek Mudi Sabahattin'in kızı. Türk tiyatrosu için çok önemli bir Melek Kobra oyuncumuzun hikayesini anlatıyor. Yeşim Koçak oynuyor. Yelda Baskın da ilk kadın oyun yazarımız Nudiye Yalçın'ın hikayesini anlatıyor ve 7 kadın dönüşümlü olarak böyle bir kent seyirlik adı veriyor Bilge Sören oyununa. Onu yönetiyor. Yani bu projeler sanki kadın yönetmenler istiyor gibi geldi bana. Dolayısıyla 16 oyunun 8'ini şehir tiyatrosunun dışından yönetmenler yapıyor. 8'ini de şehir tiyatrosunun içinden yönetmenler yapıyor. Bu bütçesel olarak bir savurganlık yaratmıyor. Çünkü zaten dışarıda çalışan yönetmenler çok daha az para harcayarak daha minimal olarak daha... Çünkü bunu biliyorlar değil mi? Bir taraftan da. Para yapmayı biliyorlar. Para versek harcamayı bilmiyorlar. O derece. Evet. Işığı az, şeyi az, dekoru az. Yani. Ne yazık ki yani neyse o ayrı bir konu. Evet. Peki şeyi de sormak istiyorum işin biraz daha bürokrasi kısmında senden önce şehir tiyatrolarında yaşanan yani 7 yıl mı olmuştu hatırlamıyorum ama bir ihraç durumu vardı. Çok sayıda arkadaşımız ihraç edilmişti. Onlarla ilgili son durum nedir? Güzel haberler var diye biliyoruz ama senden de duyalım. Hepsini geri aldık. Hepsi tekrar tiyatromuza katıldılar. Hepsi oyunlardalar. İşte Levent bir tane tek kişilik oyun yapıyor. Üzümcü. Ragıp Yavuz'un bir tane iki kişilik bir komedisi geliyor. Diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsi işte Kısraklı Kadın'da Erbin Bağdat var. Saymadığım kadar çok insan projelerde yer almaya başladı zaten. Sanıyorum 17 kişilerdi. Bir arkadaşımız daha alacağız çok yakında. O iş halloldu. Kızdırdım da galiba bir sürü insana bu yüzden. Şimdi mecliste. Evet, oraya da geleyim mi o zaman bürokrasiye girmişken Mehmet. Yılan hikayesine dönmüş olan atanma hikayenle ilgili bir gelişme var mı? Yani aslında Ekrem İmamoğlu tarafından sen oraya atandın ama ve lakin resmi olarak da atanamadın gibi de bir durum var. Ne durumda şu anda o? Neden olmuyor evet. Ya da? Valla çok vakıf değilim konuya gerçekten. Hani göreve getirildim dediler. Odaya girdim ve çalışmaya başladım. Hani vekaleten, asaleten, işte memur kadrosu şudur. Yani bildiğim şu, şehir tiyatrolarının yönetmenliğinde genel sanat yönetmenini belediye başkanı doğrudan atar yazıyor. O da atadı. Ama bildiğimiz gibi seçim tekrar edildi. Ama tekrar edildiğinde ilçe belediyede tekrar edilmedi. Yalnızca Ekrem Bey'in pozisyonu tekrar edildi. Dolayısıyla meclisimizin çoğunluğu başka partilerden ve onlar da Ekrem Bey ne derse tersini söylemeye devam ediyorlar. Bu siyasi haklarıdır. Meclisler böyle işliyor. Ama meclisin bu atamayı çok uygun görmediğini biliyorum. AKP'li ve MHP'li meclisler tarafından. Ama sebepleri tabii çok şey değil, inandırıcı değil. Yani böyle televizyonlarda duyuyorum bazen. İşte bizim değerlerimizi bilmiyor gibi ya da ne bileyim bizim topraklarımız falan İngiltere'den geldi gibi böyle hani çok çalışmamışlar da derslerini. Ben burada da tiyatro yapıyorum. Evet, çok uzun yıllardır. Burada da sebebi ben çok yorum yapacak kadar konuyu bilmiyorum. Şu anda yani işimizi yapıyoruz derler ya. Evet, hala yani boşlukta ben... salınıyor yani o konu gibi bir durum var. Sen devam ediyorsun yoluna böyle diyebilir miyiz? Bir işte son 3-4 dakikamızda bir de şeyi konuşalım istiyorum. Seninle de hani ayrıca konuşmuştuk ama bu tiyatro ya da işte müzik işte bunların yani kültür ekonomisinin aslında genel Türkiye ekonomisine olan katkısı nedir ya da bunları yok saymanın bu ekonomideki şeyi etkileyecek durumu nedir? Yani bununla ilgili bir fikrin var mı? Bu kadar içinde ve sahnede işletmiş biri olarak. Ya aslında biz bunları biraz yani özellikle Avrupa'da tiyatro yaparken her yıl yani 4 yılda bir mesela fon aldığımız bir tiyatromuz var Londra'da Arcola Tiyatrosu. Biz orada her yıl böyle hani 200 bin seyirci gelirse bunun 100 bini akbillerini basacak, 100 bini taksiye binecek, işte su içecek, kahve içecek, oyunda oynayan yani 20 oyun yapsak yılda bunda 10'ar kişiden 200 oyuncu çalışsa, şu kadar dekor yapılsa, bu kadar kereste, bu kadar demir, bu kadar boya diye hani çok kapsamlı olarak anlattığımız ve neden bizim gibi bir tiyatroya o kadar para verilmesi gerektiğini anlatıp geri dönüşlerini anlattığımız zaman zaten bilinmeyen bir şey değil. Kültür Bakanlığı İngiltere'de der ki verilen her bir pound, 6 pound olarak ekonomiye geri döner der. Şimdi biz maalesef sanki ikincil bir sektörmüş gibi AKM'nin yanılmıyorsam 11 yıl gibi bir zaman kapalı olması belki 12-13'e girmişizdir hep dün gibi. Yemek sinemasının kapanması, sıra servilerde Taksim sahnesi vardı onun kapanması. AKM'nin kendi içinde zaten 3-4 salon vardı. Ne bileyim işte Muammer Karaca'nın kapalı olması. Yani şöyle ortalama 5000 koltuğun Taksim'den tünele giden İstiklal hattında kapalı olması demek. Yani her gece 5000 koltuk kapalıysa 1000 taksi neden oralarda dolanıyor her gece? Onu anlamış oluyoruz. Yani neden bir sürü dükkan kapanıyor? Tiyatro öncesi sonrası yapılan aktiviteler nasıl zedeleniyor? O tiyatrolardaki işte nakliyesinden tutun dekor inşaatı, ışıkçısı, sesçisi. Yani o binler başka binlerle katlanıp ilerliyor ama sizin radyonuzda bir program dinlemiştim. Bununla ilgili çok ayrıntılı konuşmuştu bir beyefendi ama yani bu çok konuşulması gereken bir konu. Kültür sektörünün diğer sektörlere nasıl yansıttığı, nasıl istihdam sağladığı meselesi. Bunu belki bizlerin daha net bir şekilde masaya yatırıp işte diğer bakanlıklara, çalışma bakanlıklarına anlatması gerekiyor. Yani kültür para getiren bir şey. Genelde tiyatroda para yoktur diye bir kenara atılır ama totaline baktığında evet. Çok ciddi bir sektör evet. Evet. Zamanımız doldu. Çok teşekkür ederim Mehmet. Verdiğin ben bilgiler için de yani kabaca genel olarak her şeyi konuşabildik neredeyse kısa kısa da olsa. Kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Oyunları bekleriz. Geleceğiz mutlaka. Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.